राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 25 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम को हमारे एक शरण भगवान ही है और कोई हमारा वास्तविक नहीं है। वास्तविक प्रभु ही हमारे हैं और वास्तविक कोई हमारा नहीं है। संसार साथ ही सब स्वार्थ गए हैं, पक्के विरोधी परमार्थ गए हैं। देगा कोई सारा सुन तो कही मत बात प्यारा भगवान और संसार में आदर सभा करो, सबको अच्छा समझो, सबको अच्छा समझो। एक बात है, अपने से उधर खुश करो, मैं हूं मेरे से ही अच्छे सब अच्छे सब अच्छे। भगवान ने मेरे को भी शरण दे दिया है, मैं तो मेरे से ही अच्छा। ये स्वाभाविक सत्य होना चाहिए भाव, स्वाभाविक। हमारे को इनकी सेवा में लगा दिया, कभी इनकी सेवा करो, सेवा करो, इससे तुम्हारा कल्याण है। सबके सब वंदनीय है, सबके सब श्रेष्ठ है, सबके सब ऊंचे हैं। साक्षात भगवान ही संसार रूप से प्रकट हुए। गीता में कहा ये प्रथम अवतार है, भगवान का पहला अवतार है ये संसार। ये और खम आयु मगिन से हरे शरीरम, ये जो पृथ्वी जो तेज वायु आकाश और इनके द्वारा शरीर है, शरीर समुद्र हरे शरीरम, यह सब भगवान का शरीर है। यद किंच भूतम प्रभेद अन्य, अनन्य भाव से पूजन करो कि भगवान अवतार है, सब भगवान अवतार है। अहोभाग्य है इनके दर्शन करने से, इनका स्वस्थ भाषण करने से अपना कल्याण होगा। भगवत स्वरूप है, हरे शरीरम यदगंज भूतम परमे दनन्य, अनन्य हो जाए, यह परमात्मा का स्वरूप। सर समग्र सारे शरीर भगवान का शरीर, कृपा होगी भगवान के जीवन का दर्शन हो गया। हमारी वासना है कि हम सुनावे, तो हमारी वासना के लिए वो पूरी करने के लिए ये भगवान ने यह रूप धारण किया है। तुम हमारी वासना पूरी कर लो, तो आपकी सेवा से हम हमारी वासना पूरी करते हैं, हम उदेश नहीं देते हैं। अपने जो बोलने के बोलने की आदत हो करते भगवान मौका दे दे, मौका तुम्हारी वासना पूरी कर लो। कैसे कैसे कैसे कैसे रूप धारण किया आपने, कैसे कैसे लीला कर रहे, सही बात है। शेर जी ने कहा ये तो भगवान का स्वरूप है, कैसा है वो लीला, ये भगवान का स्वरूप है, कैसा है वो लीला है, ये देख कर ही खुश होता है। ये भीतरी बात शरीर जैसे पुरुष जाने हरे को पता नहीं, हरे जानते नहीं, उन्हें कह रहा है भगवान सबसे छिपे रहते हैं, सब वो ही है पर वो छिपे हुए हैं, खेल करता है नट तो झमूरा वो जानता है, बड़े बीएर एम एल एल एल बी एर आचार्य पढ़े लिखे पंडित चकित हो जाते हैं, वो छोटा साल है वो जानता, ऐसे ही भगवान है, ऐसे रूपधारण किए केवल हमारी प्रार्थना पूरी करने के लिए। जो बालक है तो तेरी माता सुनाई मोदी तो मन पे तुम्हारी माता, वो तोता तोता बोलता है माँ बाप याद ही होते, अब तोता बोलने में भी पूछा खुश नहीं, माँ बाप याद ही होते, ऐसे भगवान राजी होते हैं, ये कृपा है भगवान वो स्नेह है, बच्चे पर स्नेह होता है, स्नेह स्नेह करके सुनते हैं, ऐसे कृपा करके स्नेह करके सुनते हैं। हरे श्री हम अमर राजी हो जाए हम व्याख्यान सुनाते हैं, आप राजी हो जाते हैं, क्यों बालक की कोई विद्या होती है कोई पंडित होता है, जो बालक है तो तेरी बात सुनाई बालक पसंद होगा भगत पास रहेगी पसंद हुए भगवान कृपा है भगवान ने कैसे कैसे रूप धारण किए भगवान ने, कोई सावर कोई जंगावर कोई अच्छा है कोई मंदा है, और लीला करने का एक कदू लीला करने का खजूरी लीला तो ऐसी हो रही भाई, जो के अनुसार सत्युग त्रेता द्वापर काले चारों यहां ये भगवान अवतार है, बोलना भगवान ही इस रूप से प्रकट हुए, मेरे प्रभु ही अनेक रूप से प्रकट हुए, केवल कृपा करें कृपा करें स्नेह, हम अभिमान निकाल लेते हैं अच्छी बात बताओ तो आपके सामने हम कहते परीक्षा देते परीक्षा सुन कर गए आप खुश हो जाते, अब कृपा करो ये आप लीला करते हो ना ये कलयुग नहीं सत्ययुग लीला करो, सत्ययुग लीला करो कृपा करो, ये कृपा मांगते हैं आपकी लीला हो जाएगी तो हम लोग ही खुश हो जाएंगे, आप ये तो खेल है यू खेल लो चाहे यू खेल लो, शत्रु भी करो चाहे कलयुग भी करो, शरीर समुद्र हरे शरीर यद किंच भूतम प्रवेदन्या हरदम प्रसन्न रहो, कृपा करो और सत्यों की लीला करो। परंतु बात यह है कि आपकी जो मर्जी है बस लीला देखा जैसे गिनते भूतम प्रवेदन अलोक ने कृपा अलोगों को भेज बढ़ गए आप अकेले सब कुछ बढ़ गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार सजनो आपकी कृपा बेटी सुना है अलोक कृपा है आपकी कृपा से हम पड़े कभी मछली बने कभी कछुआ बने बादल रूप से बाबन रूप से पृथ्वी मांगते वाह पर बाबा वाह वाह वाह जब क्या कहा आपने रूप धारण किए हम तो वो जानते नहीं महापुरुषों में सुनी हुई बात है ऐसी कृपा हमारे पर हो गई है। गीता में भगवान कहते हैं फिर देवान दानवा देवता ही नहीं जानते दानव नहीं जानते अब दानव ही कोई गिनती में आवे मतलब ये अपनी बुद्धि लगा ले दान माने की जो कृपा है वो ये बना है न मे विदु स्वर्गना न मे विदु स्वर्गना हमार से बस इतना जानते आप हो बस अगर याद नहीं मान लेते मानस ये माँ है ये पिता है मान है जान नहीं सकते जान नाम निशान नहीं था तब आप प्रकट हो गए हम पैदा हो गए हम क्या जाने एक ही बात है संतों सुनी हुई बात है जानते नहीं हमारे शेष है इला बड़ी अपार अपार हम आदि दीवाना भगवान की बहुत विशेष कृपा है ऐसा अवसर मिला है भगवान भगवान की लीला देखने का देव को प्रसन्न हो जाओ अयोध्या नगरी भी लीला है जनकपुरी की लीला है लंकापुरी की लीला बहुत बढ़िया मौका मिला है बड़ा सुंदर मौका मिला है एक कृपा से ही मिलता है अपने उद्योग से नहीं मिलता है बड़े बड़े सेठ बड़े बड़े धनी बड़े बड़े बलवान तरह तरह के विशेष में आपके सो जाने गए देव जनाई जान तुम्हें तुम्हें हो जाए तुम्हारी कृपा प्रभु रघुनंदन जानत भक्त भक्त रुचंदन वनवासी लोग कह रहे हैं कि भीमा जी ने बनाए राम लक्ष्मण सीता जी हो गए अभी प्रकट हुए जो भीमा जी बनाने लगे तो नहीं बना सके, इन वास इनको जंगल में भेज दिया, तो लोगों में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, बना तो सकते नहीं जंगल में। बहुत लोग कहने भाई आप लोग जानते, हम तो जानते उसे, हम तो अपना भाग्य ऐसा है जो मौका मिला है जो दर्शन हो गया, मौका बगैर सुनने मिला है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।